Χωρίς τις γυναίκες, η απαρχή της ζωής μας θα εστερεί το βοήθειας, το μέσο απολαύσεων και το τέλος παρηγορίας. Στους αρχαίους καιρούς, η μεγάλη πλειοψηφία του αρσενικού πληθυσμού ήταν δούλοι, όπως και το σύνολο του θηλυκού πληθυσμού. Και πολλοί αιώνες πέρασαν, κάποιοι από αυτούς αιώνες υψηλής καλλιέργειας, πριν εμφανιστεί κάποιος αρκετά τολμηρός στοχαστής να αμφισβητήσει την ομιμότητα και την απόλυτη κοινωνική αναγκαιότητα είτε της μίας σκλαβιάς είτε της άλλης. Βαθμιαία εμφανίστηκαν τέτοιοι στοχαστές και βοηθούσε στις γενικές προόδου της κοινωνίας. Η σκλαβιά του αρσενικού φύλου έχει σε όλες τις χώρες της χριστιανικής Ευρώπης τουλάχιστον καταργηθεί εντελώς, ενώ εκείνη του θηλυκού φύλου έχει σταδιακά μεταβληθεί σε μια ηπιότερη μορφή εξάρτησης. Αυτή η εξάρτηση όμως, όπως υφίσταται σήμερα, δεν είναι ένας καινούριος θεσμός που γεννήθηκε από πρόσφατες εκτιμήσεις περί δικαιοσύνης και κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Είναι επιβίωμα του πρωτόγονου καθεστώτος δουλείας μέσα από διαδοχικούς μετριασμούς και τροποποιήσεις που επευλήθηκαν από τις ίδιες αιτίες, οι οποίες μαλάκωσαν τους γενικούς τρόπους και έδεσαν όλες τις ανθρώπινες σχέσεις περισσότερο από τον έλεγχο της δικαιοσύνης και την επιρροή του ανθρωπισμού. Life is like a roller Η κοινωνία, σε αυτήν όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, προτίμησε καταρχάς να πετύχει τον στόχο της με αθέμητα και όχι έντιμα μέσα. Εδώ έχουμε όμως τη μόνη περίπτωση στην οποία έχει κατ' ουσίαν επιμείνει σε αυτά μέχρι και σήμερα. Παλαιότερα οι γυναίκες αρπάζονταν με τη βία ή πουλούνταν κανονικά από τον πατέρα στον σύζυγο. Μέχρι μια πρόσφατη περίοδο στην ευρωπαϊκή ιστορία, ο πατέρας είχε την εξουσία να δίνει τη θυγατέρα του σε γάμο κατά την προσωπική του βούληση και επιθυμία, χωρίς να λαμβάνει καθόλου υπόψη τη δική της. Η Εκκλησία πράγματι παρέμενε τόσο πιστή σε μια ανώτερη ηθικότητα, ώστε απαιτούσε ένα τυπικό ναι από τη γυναίκα στη διάρκεια της γαμήλιας τελετής. Αλλά δεν υπήρξε καμία ένδειξη του ότι η συνένεση ήταν κάτι άλλο παρά εξαναγκασμένη, και ήταν στην πράξη αδύνατον να αρνηθεί το κορίτσι να συμμορφωθεί εάν ο πατέρας επέμενε. Εκτός μόνο αν έθετε τον εαυτό του υπό την προστασία της θρησκείας με την ακλόνητη απόφαση να δώσει τους μοναστικούς όρκους. Μετά το γάμο, ο άνδρας είχε πατροπαράδοτα την εξουσία ζωής και θανάτου πάνω στη σύζυγό του. Δεν μπορούσε αυτή να επικαλεστεί κανένα νόμο εναντίον του. Ήταν ο μόνος νομοθέτης και δικαστής της. Εν τω μεταξύ, η σύζυγος παραμένει στην πράξη διαβίου υπηρέτρια του σύζυγου της, καθόλου λιγότερο τέτοια όσον αφορά τις νομικές υποχρεώσεις από όσο η κοινώς λεγόμενη δούλη. Ορκίζεται ισόβια υπακοή στον σύζυγο μπροστά στο βωμό και δεσμεύεται σε αυτήν ισοβίως δια νόμου. Οι στρεψόδικοι θα μας πούν ότι η υποχρέωση σε υπακοή έρεται στην περίπτωση συμμετοχής σε κακούργημα, αλλά οπωσδήποτε εκτείνεται σε κάθε τι άλλο. Δεν μπορεί να κάνει το οτιδήποτε δίχως δική του άδεια, τουλάχιστον υπόρρητη. Δεν μπορεί να αποκτήσει περιουσία παρά για λογαριασμό του. Την ίδια στιγμή που γίνεται δική της, έστω και μέσω κληρονομιάς, είναι αυτοδικαίως και δική του. A certain white clown doesn't look like you're it. You're the only one around, so I guess you'll have to do it, he says. So anyway, how are you doing? I say, actually I can't stand all the new machines. It's supposed to be all brand new, but it all looks the same. He says, oh, it looks like you're bored. It sounds like you're bored. So try this, he says to me. Why don't you get an old beret? And why don't you find an old cafe? And sit at a table and write something new that's never been heard before. Or write your own manifesto. That would do. Just make sure you use a pencil so you can always get it, you know, right. Look at all the things I bought. I can't believe what they cost. Just a lot of plastic and numbers on my credit card. I'm feeling kind of lost. The world that used to seem so small, I can wrap my arms around it. Now it seems really big and sad. All from your pictures, I guess that you were tall. But actually, gotta go now. Full of light. but I wouldn't want to have to paint it. Σχετικά με το σημείο που αφορά το ζήτημα της ισότητας δικαιωμάτων των γυναικών, το κατά πόσο αυτές γίνονται δεκτές δηλαδή σε όλες τις λειτουργίες και ενασχολήσεις που μέχρι τώρα ήταν περιφρουρημένο μονοπόλιο του ισχυρού φύλου, προβλέπω ότι δεν θα έχω δυσκολία να πείσω όσους με παρακολούθησαν έως τώρα στο θέμα της ισότητας των γυναικών μέσα στην οικογένεια. Πιστεύω πως τα μειονεκτήματά τους σε οποιοδήποτε άλλο τομέα υποδεικνύονται τόσο πεισματικά, μόνο και μόνο για να παραμείνουν αυτές υποταγμένες στον οικιακό βίο. Επειδή η συντριπτική πλειονότητα του ανδρικού φύλου δεν αντέχει ακόμα την ιδέα να ζει με έναν ισότιμό του. Αν δεν υπήρχε αυτός ο λόγος, πιστεύω ότι ο καθένας σχεδόν, υπό το επικρατούν καθεστώς γνώμης στην πολιτική και την πολιτική οικονομία, θα παραδεχόταν την αδικία του να αποκλείεται το μισό της ανθρωπότητας από το μεγαλύτερο αριθμό προσοδοφόρων επαγγελμάτων και υπό σχεδόν όλες τις υψηλές κοινωνικές λειτουργίες. Ορίζοντας για τις γυναίκες από την γέννησή τους, είτε ότι δεν είναι και δεν θα γίνουν ποτέ κατάλληλες για ενασχολήσεις που είναι νομικώς ανοιχτές για τους κουτώτερους και ταπεινότερους εκπροσώπους του άλλου φύλου, ή ότι όσο κατάλληλες και αν είναι, οι ενασχολήσεις αυτές θα τους είναι απαγορευμένες διότι επιφυλάσσονται προς αποκλειστικό όφελος των αρσενικών. Τους τελευταίους δύο αιώνες, όταν πράγμα που σπανίως συνέβαινε, θεωρούσαν ότι χρειαζόταν κάποιος λόγος πέρα από την απλή ύπαρξη των γεγονότων για να δικαιολογηθούν τα μειονεκτήματα των γυναικών, οι άνδρες σπανίως πρόβαλαν ως λόγο την κατωτερή πνευματική τους ικανότητα, στην οποία, σε καιρούς όπου οι προσωπικές ικανότητες δοκιμάζονταν πραγματικά στην αληθινή ζωή, κανένας πραγματικά δεν πίστευε. We'll be right back. μικρότερης σημασίας από αυτά που ήδη αναφέραμε, το οποίο θα τεθεί με τον πιο πιεστικό τρόπο από τους πολέμιους μας, εκείνους των οποίων η πεποίθηση έχει ελάχιστα κλονιστεί στο κύριο ζήτημα. Τι καλό πρέπει να περιμένουμε από τις αλλαγές που προτάθηκαν στα ήθη και τους θεσμούς μας? Θα βελτιωνόταν καθόλου το ανθρώπινο είδος αν οι γυναίκες ήταν ελεύθερες? Και αν όχι, γιατί βασανίζουν το μυαλό τους και προσπαθούν να κάνουν μια κοινωνική επανάσταση στο όνομα ενός αφηρημένου δικαιώματος? Δύσκολα θα περιμέναμε να τεθεί αυτό το ερώτημα σε σχέση με την αλλαγή που προτείναμε στη συνθήκη των γυναικών μέσα στο γάμο. Οι οδύνες, οι ανηθικότητες, τα δεινά κάθε είδους που σε αναρρύθμιτες περιπτώσεις προκαλούνται από την υποταγή μεμονωμένων γυναικών σε μεμονωμένους άνδρες, είναι πάρα πολύ αποτρόπαια για να τα παραβλέψουμε. Αστόχαστα, οι ανηλικρινοί άτομα που μετρούν μόνο τις πιο ακραίες περιπτώσεις ή απλώς εκείνες που φτάνουν στη δημοσιότητα, μπορούν να πούνε ότι τέτοια δεινά αποτελούν εξαίρεση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι τυφλός στην ύπαρξή τους, ούτε σε πολλές περιπτώσεις στην έντασή τους. Και είναι σε όλους προφανές ότι καμία κατάχρηση εξουσίας δεν μπορεί να ελεγχθεί ενώ η εξουσία διατηρείται. Είναι μια εξουσία που δίνεται ή προσφέρεται όχι μόνο στους συνετούς άνδρες ή στους ομολογουμένους αξιοσέβαστους, αλλά και σε όλους τους άνδρες, ακόμη και στους πλέον κτηνώδεις και πλέον εγκληματικούς. I've learned this line. I hope that I find what I'm reaching for, the way that it is in my mind. Someday I'll get over you. I'll live to see it all. But I'll always miss dreaming my dreams with you. But I won't let it change me, not if I can. I'd rather believe in love. It away as much as I can to those that I'm fondest of. Someday I'll get over you. I'll live to see it all through, but I'll always. Στο απαξιωμένο μισό του ανθρώπινου είδους η απαξίωσή του, πρώτα σαν απώλεια του πιο ζωογονητικού και εξυψωτικού είδους προσωπικής απόλαυσης και εν συνεχεία σαν κόπωση, απογοήτευση και ένα βαθύ ανικανοποίητο από τη ζωή που τόσο συχνά την υποκαθιστά. Νιώθει κανείς ότι ανάμεσα σε όλα τα μαθήματα που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι για να συνεχίσουν τον αγώνα τους κατά των αναπόφευκτων ατέλειων της επίγειας μοίρας τους, δεν υπάρχει μάθημα το οποίο χρειάζονται περισσότερο από το να μην προσθέτουν τα δεινά που η φύση επιβάλλει περιορισμούς από τον φθόνο και προκατάληψη ο ένας τον άλλον. Οι μάταιοι φόβοι τους απλώς υποκαθιστούν αλλά και χειρότερα δεινά για εκείνους τους οποίους τόσο λίγο κατανοούν. Ενώ κάθε περιορισμός στην ελευθερία της συμπεριφοράς ή ονδήποτε από τους συνανθρώπους τους, πέρα από το ότι τους καθιστά υπεύθυνους για κάθε κακό που στην πραγματικότητα τους προκαλεί, αποστραγγίζει προπάντων την κύρια πηγή της ανθρώπινης ευτυχίας και αφήνει κατά έναν ανεπαίσθητο βαθμό φτωχότερο το είδος μας σε όλα όσα κάνουν τη ζωή πολύτιμη για κάθε ατομικό ανθρώπινο όν. Χείλη της σου μαθαίνουν τα πρώτα ψελίσματα. Αυτή θα στεγνώσει τα πρώτα σου δάκρυα. Αυτή θα αναδειχθεί την τελευταία σου πνοή. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα δοκίμια για την υποτέλεια των γυναικών του John Stuart Mill και δοκίμιο για τις γυναίκες του Arthur Schopenhauer. Η μουσική ήταν των Cat Power, Coco Rosie, Laurie Anderson, Marian Faithfull, Mila Jovovich και Akira Rabelais. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Τρίτο πρόγραμμα.